Minsan mahirap paniwalaan ang mga bagay na sadyang hindi nakikita at hindi pa natin nakikita. Ngunit minsan sa mga pambihirang pagkakataon, sa mga hindi inaasahang panahon ay mas nararamdaman natin sila na para bang ang mga paramdam na ito ay isang signos para ibalik natin ang nauupos nating pananampalataya. Mahirap naman talagang paniwalaan ang mga bagay na hindi kayang ipaliwanag. Ngunit sa ating pagtanggap na hindi lang tayo ang narito sa mundo, ay magkakaroon tayo ng pangunawa at pagrespeto. Dear Papa Dudut, magandang buhay Papa Dudut. Gusto ko talaga na maging magiliw ang panimula ko sa aking sulat. Sobrang saya ko nang madiskubre kita sa YouTube channel mo. Hindi ko inaasahang matatagpuan ko rito ang paborito kong narrator mula sa radyo at ngayon ay nasa online na. Inaabangan ko ang lahat ng stories mo lalo na at nagbabahagi ka na rin ng mga kwentong kababalaghan. Damang-dama ko kasi ang bawat emosyon kapag ikaw ang nagkukwento. Ako nga pala si Allen, 35 years old, nakatira ko ngayon sa Marikina. Isa akong accounting staff pero nagtitinda rin ako ng mga produkto sa online, yung mga lutong bahay ni Mrs. para makadagdag sa budget ng pamilya. At dahil sa pandemya, mas kailangan nating maging mas madiskarte, lalo na para sa mga hindi inaasahang bagay tulad ng pagkakaroon ng sakit at pananalanta ng bagyo. Nang dahil sa bagyong Odette ay bigla ko naalala yung na-experience ko noong tumulong kami sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Siguro yung iba ay magsisitaasan ng kilay kapag narinig ang kwento ko, pero wala akong pakialam. Pagkakataon ko na ito para maikwento ang matagal ko nang gustong ibahagi sa ibang tao. Ang karanasang ikukwento ko ay noong nagtatrabaho pa ako noon sa isang accounting firm sa Makati. Nang mga panahong yun ay kamamatay lang ng nanay ko dahil sa sakit na breast cancer. Sobrang bigat ng pakiramdam ko noon na para bang nawawala na ako ng ganang makisabay sa agos ng buhay. Aminado kong humina at halos nawala na ang pananampalataya ko sa Diyos. Talagang dumaan ako papadudod sa matinding pagsubok na yon. Gusto kong sisihin ng Diyos kung bakit nanay ko pa ang binigyan niya ng ganong klase ng sakit. Marami namang taong mayaman at masasama ang loob na deserve ng ganong klase ng sakit. Bakit siya pa na taong naglilingkod sa simbahan tuwing araw ng Linggo? Gulong-gulo ang isip ko ng panahon na yon hanggang sa dumating nga ang hindi ko inaasahan na pagkakataon. Nagulantang hindi lamang ang buong bansa pati maging ang buong mundo sa pagdaluyong ng bagyong Yolanda. Hindi lang mga ari-arian o tahanan ang winasak at binawi ng kalikasan, kundi maging ang libu-libong buhay ng ating mga kababayan. Sa tuwing nakikita ko ang mga larawan at videos sa balita ay nanghihina ang tuhod ko kung paano kinaya ng mga nakaligtas ang dilubyong dumaan sa buhay nila. Sa panahong ito ay naging saksi tayo kung paano nagtutulungan ang bawat isa para bumangon at harapin ang bagong umaga. Marami naman ang nag-aabot ng tulong. Ang lahat ng bansa sa bawat panig ng mundo ay nag-aabot ng kanya-kanyang donasyon. Sa madaling salita ay sumilay ang pag-asa sa bawat biktima ng bagyo. Kabilang na nga rito ang kumpanya kung saan ako noon nagtatrabaho. Good morning everyone! Gusto ko nang i-announce na sa halip na isang magarbong Christmas party ang ating pagsasaluhan, nakapag-decide na ang management na i-donate na lamang ang budget para sa mga nabiktima ng bagyo. Bati ng manager namin ang umagang yon ng Lunes. Pumayag naman kaming mga empleyado dahil wala namang gustong tanggihan ang pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan, lalo na at parating noon ang Kapaskuhan. Noong panahong yon ay hiniram ko ang lumang van ng tatay ko. Naglatag kasi ng iba't ibang programa ang kumpanya namin. May mga naka-assign sa pag-repack ng relief goods, habang ang pinili ko ay ang programang Oplan Hatid. Nang panahong yun ay marami sa mga biktima ng bagyo ang pumunta sa Maynila upang makalayo sa kani-kanilang bayang winasak ng bagyo. Ang layunin ng Oplan Hatid ay ihatid ang mga kababayan nating naging biktima ng bagyo sa kani-kanilang kamag-anak na naninirahan sa Maynila. Mukhang maaga ka ngayon ah. May pasok ka ba kahit weekends? Puna ng tatay ko nang maaga akong bumangon para kumain ng almusal. May outreach program po kasi kami ngayon para sa mga nasalanta ng bagyo. Last Monday lang po sinabi sa amin. Pinili ko po yung Oplan Hatid kaya hihiramin ko po muna sana yung van ninyo. Paliwanag ko sa aking ama. Ah, ganun ba? Wala namang problema kaya lang eh hindi ko pa yan napapalinisan, ang sabi ng tatay ko. Okay lang po yun. Papalinis ko na lang po yan sa mga susunod na araw. Tugon ko sa kanya bago ako nagpaalam na umalis. Kasama ang mga katrabaho ko ay pumunta kami sa Villamor Air Base upang salubungin ang mga biktima ng bagyo. Mahabag ang sino mang makakakita sa itsura ng mga survivor na dumarating. Ang ilan ay tanging sa sako lamang na ibalot ang mga damit na kanilang naisalba sa kasagsagan ng bagyo. Marubi ang kanilang mga damit at ang iba ay amoy dagat. Mabuti na lamang at may mga napamigay na tsinelas kaya hindi na sila yapak. Namahagi rin kami ng ilang damit, banig, toiletries at mga gamot bilang bahagi ng Oplan Hatid. May organizer kami noon na pumipili ng mga pamilyang maa-assign sa amin. Kinukuha muna ang mga detalyeng kinakailangan katulad ng pangalan at exact address ng kamag-anak na tutuluyan sa Maynila. Bago sila sumakay sa van ay binigay na rin namin kaagad ang mga relief goods. Dalawang pamilya ang naka-assign sa akin sa unang araw ko. Mga tipid ng ngiti lang ang ibinigay nila sa akin. Hindi sila umiimik. Naiintindihan ko naman dahil marami ay traumatized sa mga nangyari. Binigyan ako ng background sa dalawang pamilyang iahatid ko. Ang unang pamilya ay iahatid ko sa Pasig. Ang natira na lang daw sa kanila ay ang padre di pamilya at ang bunsong 5 taong gulang. Pinapasok ko na sila sa van at dahan-dahan kong pinaandarang sasakyan. Sobrang tahimik sa loob ng sasakyan. Kaya para sana maibsan ang katahimikan ay sinubukan ko magtanong sa tatay na iahatid ko sa Pasig. Kumusta po kayo? Tanong ko sa kanya kahit na alam ko namang hindi talaga sila okay. Wala lang talaga akong maisip na iba pang tanong para sa kanila. Sobrang hindi na namin inaasahan ang dumating na bagyo. Nang araw na yon, sobrang taas pa ng sikat ng araw. Sobrang maaliwalas ng panahon. Nakapaglaba pa nga kami ni Mrs. ng kobre kama at ng ilang mga damit. Animoy walang paparating na sakuna. Natatawa pa kami kapag naririnig namin sa radyo na may parating daw na bagyo. Ngunit pagpatak ng gabi ay doon na nagsimulang umulan. Nakarinig kami ng malakas na daluyong bago rumagasa ang baha. Uli na nang kami ay makakilos. Ang asawa at 2 ko pang anak ay tinangay noong kasagsaga ng bagyo. Natagpuan na lang ang kanilang mga bangkay sa kabilang baryo. Pagkukwento ng tatay na taga Pasig. Hindi agad ako nakaimik dahil sobra akong nabagabag. Na-imagine ko yung mga sinabi niya at dama ko yung sakit na bit-bit niya. Lahat sila ay pilit na nagpapakatatag para makapagsimulang muli. Nauna kong inihatid ang taga Pasig. Mainit namang tinanggap ang mag-ama ng mga kamag-anak nito. Ang 2 pamilya naman ay sa mandaluyong ko iahatid. Ang natira na lang sa pamilya nila ay ang panganay na babaeng 19 years old at ang isa sa kambal nitong kapatid na 10 taong gulang. Kumusta kayo magkapatid? Tanong ko sa dalaga. Hindi ko po alam kung paano magiging okay. Masyado pong mabigat para sa amin yung mga naranasan namin. Namatay po ang mga magulang namin. Pati si na kuya at yung isang kambal ay hindi nakaligtas. Wala na rin pong naiwang baka sa dating kinakatirikan ng aming bahay. Kami lang po ng kapatid ko ang natirang nakakapit sa puno ng niyog kaya hindi po kami tinangay ng baha, tugon ng dalaga. Nakikiramay ako sa inyo. Sana kahit papaano ay makatulong ako sa inyo. Pakikiramay ko sa kanya. Naawa ako dahil wala na raw bakas ng kanilang dating tahanan. Tinangay pa lahat pati buhay at kanilang mga ari-arian. Salamat po at hindi na po namin kakailanganing lakarin ng daan papunta sa bahay ng aming tiyahin. Hindi rin po kasi namin alam kung saan ang mandaluyong, kaya laking bagay po ang ginagawa ng kumpanya po ninyo, sagot ng dalaga. Nang ihatid ko ang dalawang yon ay buwaba pa ako. Kumatok ako sa pinto ng ilang saglit pa ay bumungad sa akin ang isang matabang babae na nakapuso ng buhok. Anong kailangan mo? Malumanay na tanong sa akin ng ali. Narito po ako para ihatid ng mga pamangkin po ninyo. Natawagan na po kayo kanina ng organizer namin. Paliwanag ko sa kanya. Binuksan ko ang pinto ng van at tumambad sa harapan niya ang mukha ng dalawang bata. Lita! George! Sigaw agad ng ali at sinugod ang dalawang bata sa loob ng van at parehong niyakap. Umagulhol lang dalawang magkapatid at mahigpit na niyakap ang kanilang tiyahin. Nakaramdam ako ng lungkot nang sabay-sabay na pumalahaw ng iyak ang tatlong nasa harapan ko. Wala na sina inang at papang. Narinig ko pang iyak ng 19 years old sa kanilang tiyahin. Hindi ko napigilang mapaluha sa eksenang yon. Parang pelikula pero totoo ang lahat ng mga nangyayari. Maraming buhay ang nawala at mga pamilyang nawasa. Buwaba na ang dalawang magkapatid at saka ako nagpaalam sa kanilang lahat. Sumakay na ako ng van at saka pinandar ito. Muli akong bumalik sa airbase. May dalawa pa akong pamilya na hinatid bago ko naisipang umuwi. Sobrang bigat ng emosyon na dala ko pagdating ng bahay. Kaya para mabaling ang atensyon ko ay ako na lang munang nagluto ng hapunan namin ng tatay ko. Solo na anak lamang naman ako at kami na lang dalawa sa bahay. Kumusta ang Opland hatid? Tanong sa akin ng tatay habang sabay kaming kumakain. Okay naman po tay. Ang bigat lang po sa dibdib lalo na kapag makikita mo ang itsura nila paglabas ng airbase. Nakakaiyak yung mga kwento nila na aakalain mong sa pelikula mo lang mapapanood pero nangyayari po pala talaga sa totoong buhay. Tugon ko. Kung buhay pa ang nanay mo, magiging proud yun sa'yo. Gusto niya yung mga ganong pagtulong sa kapwa. Kilala mo naman yon. Numero unong volunteer sa mga outreach program sa simbahan. Dagdag pa ng tatay ko. Ngumiti na lamang ako. Parang mas lalo akong nalungkot nang banggitin niya si inay. Tama siya, Papa Dudut. Siguro nga kung nabubuhay pa siya noon ay katulong ko siya sa programa o baka nag-volunteer siya sa simbahan. Nang gabing yon ay nagkaroon ako ng kakatuwang panaginip. Tinatangay raw ako ng malakas na agos ng tubig. Malakas ang ulan at sobrang dilim ng kalangitan. Hindi ko pa alam kung nasaan ako pero alam kong naghahanap ako ng makakapitan sa paligid. Alen! Alen! Narinig ko ang boses ng aking ina. Nagulat ako nang biglang may kumapit sa akin. Ma, huwag kang bibitaw sa akin. Sigaw ko nang makitang ina ko pala ang kumapit sa akin. Kumisla pang kidlat sa langit at mas lumakas ang daluyong ng hangin. Mas naging mabangis ang pagragasa ng tubig at nakabitaw sa akin ang aking ina. Ma! Ma! Sigaw ko hanggang sa bigla na lamang akong nagising. Umihingal ako na bumangon sa kama, Papa Dudut. Basang-basa ako ng pawis. Mabuti na lang at panaginip lang ang lahat. Tinignan ko ang orasan at nakitang alas tres pa lang ng umaga. Hindi na ulit ako nakatulog ng gabing yon. Sa tuwing pipikit ako ay nai-imagine ko ang mga biktima ng bagyo. Naiisip ko kasi na kung paano kung ako yung nasa sitwasyon nila. Ano nga ba ang gagawin ko kapag ako na yung tinatangay ng agos sa gitna ng malakas na ulan at madilim na kalangitan? Nang sumunod na araw ay may mga hinatid muli akong biktima ng bagyo sa kani-kanilang kamag-anak dito sa Metro Manila. Sadya sigurong may mga pagkakataong nakakapanlumo. Halos madurog ang puso ko nang hindi tanggapin ng isang taga-Pasig yung huling iyahatid ko ng araw na yon. Magkapatid yon na isang 10 years old na babae at isang 5 years old na lalaki. Ayon sa information na nakalab ko ay tiyahin yon ng dalawang bata. Mas lalong nakakalungkot ang mga ganong eksena. Hindi ko rin naman masisisi ang mga ito dahil minsan ang mga kamag-anak na nasa Maynila ay isang kahig-isang tuka rin. Umiyak nang umiyak ang magkapatid nang bumalik sa loob ng van. Hindi ko alam kung paano sila patatahanin. Sa totoo lang ay naiiyak na rin ako ng mga oras na yon. Pero ayoko namang mag-iyakan kaming tatlo. Kaya naisipan kong itreat na lamang silang dalawa ng merienda. Pumunta kami sa malapit na fast food. Inorderan ko sila ng spaghetti, ice cream at manok na may kanin. Kahit papaano ay tumigil sila sa pag-iyak pero ayaw pa rin nilang galawin yung mga pagkaing nasa lamesa. Ano palang pangalan ninyo? Tanong ko sa kanilang dalawa kahit na alam ko naman dahil ibinigay naman ito ng organizer sa akin bago ko sila inihatid. Ako po si Akira, tapos siya po si Lemuel, turo ng batang babae sa kapatid niya. Kumain na kayo, huwag kayong mahihiya ha, udyo ko sa kanilang dalawa. Pero paano po sila? Inosenteng tanong sa akin ni Lemuel sabay turo sa katabi naming bakanteng mesa. Napansin ko na siniko ni Akira ang kapatid. Kumain ka na lang. Kung ano-anong nakikita mo, puna ni Akira. Nilingon ko ang bakanting mesa na itinuro ni Lemuel habang sila ay kumakain. Dalawahan lamang yon at wala namang nakaupo doon. Kinilabutan ako nang makitang basa yung magkatapat na silya at tumutulo pa nga yung tubig sa sahig. Ang sahig ay may bakas ng putik at mga buhangin. Gumapang ang kilabot sa buong katawang ko. Nilingon ko si Lemuel na kumakain ng spaghetti pero nakatingin pa rin sa bakanting mesa. Tumatawa-tawa pa nga ito habang kumakain at inaalok ang sinumang nakikita nitong nakaupo doon. Nagtawag na lamang ako ng crew para ipalinis ang kabilang mesa. Pero napakamod pa ang ulo ng crew dahil nagtaka ito kung paanong nabasa yung mga silya bukod pa sa pagkakaroon ito ng putik. Nang matapos kumain ng dalawang bata ay sinakay kong muli ang mga ito sa van at nasa protocol namin na kung sakaling tanggihan ng iyahatid naming survivors ay kailangang ibalik namin ang mga ito sa Villamore Air Base. May organizer kami na siyang makikipag-coordinate sa mga social services. Kung mayaman lang siguro ang pamilya namin ay mas dodoblihin ko ang effort ko para makatulong sa kanila. Ngunit hanggang sa paghahatid lamang ang kayang gawin ng resources ko. Nagpaalam ako sa dalawang bata at saka na umalis. Kinabukasan araw ng Lunes ay naging topic sa buong opisina ang naging experience sa mga programa ng opisina. Lahat ay desididong bumalik ulit sa susunod na weekend. Pakiwari ko ay marami pa kaming dapat na gawin. Sana nga ay mas marami pang mag-volunteer sa Oplan hatid namin. Nang sumunod na weekend ay may dalawang pamilya ulit akong inihatid. Ang isa ay sa may Eastwood at ang isa naman ay sa Santa Ana, Manila. Naihatid ko ng maayos ang dalawang pamilya. Ako pa mismo ang nagpasalamat sa mga taong tinanggap ang mga kamag-anak na nabiktima ng bagyong Yolanda. Nasa gitna ako ng biyahe pabalik ng Villamore Air Base nang magulat ako pagsilip ko sa rearview mirror. May dalagitang nakaupo pa sa likuran ng van. Hindi ko siya napansin kanina kasi akala ko ay nakababa na ang lahat ng miyembro ng pamilyang inihatid ko sa Santa Ana. Naisip ko na lamang na baka nakaidlip ito ng biyahe kaya hindi ko na rin napansin. Baka nakalimutan din ng mga kamag-anak nito dahil na rin sa pagod. Ining, Saan kita iahatid? Nakalimutan kaya ata ng mga kasama mo. Sabihan mo lang ako para maihatid kita, ang sabi ko sa kanya. Dahan-dahan lamang siyang lumingon sa akin at nginitian ako. Nang ihinto ko ang sasakyan dahil sa stoplight ay saka ko siya nilingon. Napansin kong may hawak ang dalaga na rosaryo at yapak ang mga paa. Kalong nito ang isang light blue na payong. Nagtaka ko dahil nagbibigay naman kami ng mga tsinela sa kanila bago pasakayin sa loob ng van. Mahaba ang buhok nito at maitim ang eye bags sa magkabilang mata. Ngunit sa kabila ng pagkaputla ng kanyang mukha ay maaliwalas yon. Ining, taga saan ang mga kamag-anak mo? Tanong ko ulit sa kanya. Malapit na po tayo, sagot niya sa akin at muling nagpatuloy sa pagdarasal. Hindi ko napigilan ang sarili kong punahin ang kanyang pagdarasal. Kaya mo pa rin bang magdasal kahit parang pinabayaan na kayo ng Diyos? Tanong ko sa kanya. Nagulat din ako sa mga nabitawang kong salita dahil batid kong mali yon. Baka nakadagdag pa ako sa stress ng bata. Nilingon niya ako at muling ngumiti. Kapag nawala ang kapit ko sa kanya, sino na ako? May mga pagsubok na ibibigay ang Diyos para mas lalong tumatag ang kapit natin sa kanya. Dahil madalas ay hinahanap lang naman natin siya sa gitna ng pagsubok. Tinatawag lang siya kapag nangangailangan tayo ng tulong. Pero sa gitna ng kasiyahan at pagdiriwang, tinatawag pa ba natin siya? Pinupuri pa rin ba natin siya? Tanong sa akin ang dalagitang animoy matanda kong makipag-usap. Natigilan ako sa mga sinabi niya, Papa Dudut. Pinaandar ko muli ang sasakyan dahil nagkulay green na ang traffic light. Sinilip ko ulit ang dalaga sa salamin at ang pagdarasal nito. Sinong pinagdarasal mo? Pangungulit ko ulit sa kanya. Mas kailangan ng buhay ang mga dasal dahil sila ang mga iniwan. Sila ang magluluksa at sila ang tatanggap ng lahat ng sakit. Tugon ng dalaga. Hindi ko na lang siya ulit pinansin. Taga saan ka ba? Magpapagas muna ako ha bago kita ihatid, ang sabi ko sa kanya. Dito na lang po, sagot niya at nagulat ako sa mga sinabi niya. Anong ibig mong sabihin? Pagas lang muna tayo tapos sabihin mo na sa akin kung saan ba kita iyahatid, giit ko sa kanya. Huminto ako sa isang gas station at nilapitan ako ng crew. Pa full tank, udyo ko sa kanya. Nakita kong open ang mini mart ng gas station kaya naisipan ko na ibili muna ang dalaga ng merienda. Baka gusto mo ng pagkain, ibibili muna kita, ang sabi ko sa kanya at saka ko siya nilingon. Pero nagulat ako nang mawala siya sa kinakaupuan niya. Hindi ko rin naman narinig na bumukas ang pinto ng van at nagtaka ako kaya buwaba ako ng sasakyan. Tol, may nakita ka bang buwaba ng van ko? Tanong ko sa gasoline boy. Wala naman po sir, bakit po? Tanong niya sa akin. May kasama ko kanina eh. Nakausap ko pa nga eh. Ang sabi ko sa kanya, magpapagas muna ako bago ko siya ihatid sa kanila. Pagkukwento ko sa kanya. Hala sir, baka minumulto kayo. Wala po talagang buwaba dyan. San po ba kayo galing? Tanong nito sa akin. Umikot pa ako sa sasakyan at binuksan ang pinto. Wala talaga akong nakitang bakas ng may umupo roon kanina. Pero siguradong sigurado ako sa mga nakita at nakausap ko kanina. Hindi pwedeng mamalik mata lamang ako. Nakaramdam ako ng kilabot sa buo kong katawan. First time kong nakaranas ng ganon, Papa Dudut. Saan po ba kayo galing? Tanong ulit sa akin ng gasoline boy. Naghahatid kasi ako ng mga biktima ng bagyo sa kani-kanilang kamag-anak sa Maynila. Sinusundo namin sila mula sa Villamor Air Base. Tatanungin namin yung address ng mga relatives na narito sa Maynila tapos dinodoor to door namin ang mga paghahatid. Pagpapaliwanag ko. Ang bait mo pala sir, tugon ng gasoline boy. Program ng company namin, sa halip na mag-Christmas party, pagkakawang gawa na lang ang ginagawa namin, sagot ko sa kanya. Mas lalo ka sigurong ibibless ni Lord. Siguro kung nabuhay lang yung kapatid ko na iniwan ko sa Tacloban siguro nagpatid din yun sa inyo. Malungkot na kwento ng gasoline boy. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko sa kanya. May kapatid po ako na dalaga doon. Iniwanan ko kasi nakipagsapalaran ako sa Maynila. Hindi ko naman po akalain na may bagyong darating. May nagbalita lang po sa akin na namatay siya. Hindi naman po ako makauwi doon kasi nga po wala na akong babalikan. Ang magagawa ko lang po ay ibagdasal na lamang siya. Sagot ng gasoline boy na naluluha pa. Kinilabutan ako na mapagtanto ko ang mga nangyari. Naisip ko na baka kapatid niya yung nakisabay na kaluluwa sa van. Binayaran ko yung gas at binigyan ko siya ng malaking tip. Nagulat pa nga siya sa ginawa ko pero nagmamadali na akong bumalik ng sasakyan. Nagsisitaasan pa rin ang mga balahibo ko sa aking katawan nang paandarin ko ang van. Pasulyap-sulyap ako sa rear view mirror para makita kong naroon pa yung dalaga. Ngunit hindi na siya muling nagpakita hanggang sa makabalik na ako ng Villamor Airbase. Mukhang nakarating na nga siya sa kanyang destinasyon. Nang gabing yon ay nanaginip ako. Nagmamaneho daw ako ng van at paglingon ko sa passenger seat ay naroon daw ang aking ina. Hindi ko napigilang umiyak habang nagmamaneho. Anak, focus ka lang sa pagmamaneho, payo ng aking ina. Miss na kita, ma, sagot ko sa kanya. Ako rin, galit ka pa ba? Tanong niya sa akin. Hindi naman po ako galit sa inyo, ma . Sagot ko sa kanya. Alam ko namang hindi ka galit sa akin pero galit ka sa Diyos. Tanong niya sa akin. Natahimik ako at tumangot ako. Mas ngayon mo higit na kailangan ang gabay niya. Ayokong maligaw ka anak. Kailangan ka pa nila. Sagot ni mama. Nagtaka ko sa huli niyang sinabi ngunit paglingon ko sa rear view mirror ay nakita kong napupuno ng pasahero ang buong van. Basa ang kanilang mga damit at mapuputla ang mga balat. Lahat sila ay nakatingin sa akin, silang mga biktima ng bagyo. Salamat, sabay-sabay nilang sambit bago ako nagising. Basa ako ng pawis ng magising ng gabing yon. Bumangon ako sa kama at lumabas ang kwarto. Kumuha ako ng maiinom na tubig sa fridge at saka umupo sa mesa. Inubos ko ang isang pitsil ng tubig bago ako bumalik sa kwarto. Bumalik ulit ako sa trabaho at nagtanong-tanong sa mga katrabaho ko ng kani-kanilang mga experience. Nagbabaka sakali ako na may kaparehas ako ng naging karanasan ngunit wala akong narinig mula sa kanilang katulad ng sa akin. Tinutuko na lamang ang sarili kong magdamag sa trabaho. Kailangan ko munang ibaling ang atensyon ko sa iba't ibang bagay dahil hindi pa rin ako nakapag-move on sa mga nangyari sa akin. Hindi pa rin ako makapaniwalang may nakausap akong kaluluwa. Hindi ko na ikinuwento sa aking tatay at ang iba kong katrabaho ang naranasan ko. Dahil siguro kahit ako ay hindi ko kayang paniwalaan yon kung maririnig ko ang kwentong yon mula sa ibang tao. Pero nangyari na nga sa akin kaya mas lalo akong kinilabutan. Pagdating ng Sabado ay muli akong nag-volunteer para sa Uplan Hatid. Alas 9 na ng umaga nang makarating ako doon. Sinabi ko na mag-half day lamang ako kaya kung sino lang ang magkasya sa van ay yun lang ang maihahatid ko. Katabi ko si Rafael ang katrabaho ko. Habang naghihintay kami ng pamilyang maa-assign sa amin, Rafael, kumusta naman ang experience mo sa Uplan Hatid? Tanong ko sa kanya. Okay naman, gulat pa rin ako sa mga nangyayari. Parang pang teleserye yung mga ganap. Hindi ko akalaing pwede palang mangyari yung mga ganitong trahedya sa totoong buhay. Nagpapasalamat na lang talaga ako sa Diyos na hindi na nalanta yung Yolanda sa Maynila. Hindi yata kakayanin ang utak ko kapag nawala yung buong pamilya ko. Pagkukwento pa ni Rafael. Oo nga, tama ka. Tipid kong sagot sa kanya. Ikaw, kumusta ang experience mo? Tanong niya sa akin. Okay naman. Nakakabother lang kung minsan nakikita kong tumatanggi ang kamag-anak. Hindi naman natin sila masisisi kasi mahirap din ang buhay sa Maynila. Yung mga relief goods na ibinibigay natin na hindi naman sapat yon, kaya naiintindihan ko naman kung bakit yung ilan ay hindi tumatanggap ng survivors kahit nakamag-anak pa nila. Sagot ko sa kanya. Sa bagay may point ka dun, pero grabe no, sobrang nakakatroma kapag ikaw na lang yung natitirang buhay sa buong angkan ninyo. Yung inihatid ko nga nung minsan eh, dalawa na lang ang natira sa kanila mula sa 10 miyembro ng pamilya. Namatay lahat kahit nga mga alaga nilang baboy at aso. Wipe out talaga. Ganun katindi ang sakuna. Paliwanag pa ni Rafael. Matindi yung bagyo. Talagang walang pinipili. Mahirap man o mayaman, lahat ay naging pantay-pantay ng araw na yon. Tugon ko sa kanya. Sabi pa nung isang inihatid ko sa hilera raw ng bahay nila ay sila lang ang pamilya na nabuhay. May mga pamilyang lahat ng miyembro nito ay namatay. Walang tinira. Dagdag pa ni Rafael. Naputol ang usapan namin nang mabigyan na kami ng mga pamilyang naka-assign sa amin. Napunta sa akin ang pamilyang iahatid ko sa Pateros at sa 4th District ng Makati. Pinapasok ko na sila sa van at nagsimula na kaming bumiyahe. Tahimik lamang lahat sa buong biyahe namin. Sinubukan kong magpatugtog ng radyo para mapawi kahit papaano ang nakakabinging katahimikan. Napansin kong parang nasusuka yung isang binata kaya inabutan ko siya ng plastic. Sakto namang sumuka ito nang may plastic nang nakatapad sa bibig nito. Pasensya na po ha, first time lang po na makasakay ng van. Pagpapaumanhin ng tatay nito. Eh wala po yung problema, kahit naman po ako nung bata pa ako eh sumusuka din ako sa biyahe. Tugon ko sa kanya. Maraming salamat sa programa ninyo. Wala talaga akong ideya kung paano namin mapupuntahan yung kamag-anak namin sa Maynila. Pumunta kami rito na halos mga sarili lang namin ang aming mga bitbit. Gusto lang naming takasan ang bangungot dun. Kaya salamat dahil may mga katulad mo ang handang tumulong ng walang kapalit. Pagpalain ka nawa ng Diyos, sambit ng tatay ng bata na maluha-luha pa. Hindi na lamang ako umimik at napansin ko na halos lahat ng pamilyang inihatid ko ay walang ibang bukang bibig kundi ang Diyos. Sa kabila ng paghihirap na pinagdaanan nila ay hindi pa rin nila makalimutang magpasalamat at tawagin ang Diyos. Parang hindi ako nakarinig na sinisisi nila ang Diyos. Nakaramdam ako ng guilt sa puso ko. Para bang inuusig ako ng konsensya ko na magbalik loob ako sa kanya. Inihatid ko na ang dalawang pamilya sa kani-kanilang destinasyon. Nagpasalamat sila dahil ligtas daw ang biyahe nila. Nang matapos ang biyahe ay naisipan ko na magpa-car wash at ipa-auto detail ang aking sasakyan. Tumunog ang aking cellphone at nakitang tumawag ang tatay ko. Hello po, ang bati ko sa kabilang linya. Anak, uuwi ka ba kaagad? Ipagluluto kita ng tanghalian, ang sabi ni tatay. Napangiti ako dahil sobrang sweet sa akin ang aking ama. Mauna na po kayong kumain kasi magpapa-car wash pa lang po ako. Baka matagalan pa po ito tapos eh baka ma-traffic pa ako pa uwi. Sagot ko naman sa kanya. Sige anak at ingat ka. Paalam nito at saka ibinaba na ang tawag. Dumiretso ako sa isang car wash shop at pre, magpapa-car wash ako at saka pa-vacuum. Utos ko sa trabahador na lumapit sa akin. Sige po eh, pakialis na lang po yung mga valuables sa loob, tanong nito sa akin. Sure, walang problema, sagot ko sa kanya. Pumasok ako ng sasakyan at kinuha ko ang aking mga mahalagang gamit. Pagbukas ko ng pinto ng sasakyan ay napansin ko ang isang light blue na payong na nakatiklop sa ilalim ng isang upuan. Bulaklak ang design nito at agad kong napansin ang puting buhangin na tila nakapalibot pa dito. Naalala ko yung dalaga na nakausap ko ng isang araw. Umiling-iling na lamang ako at pinilit ang sarili ko na baka naiwan lamang ng isa sa mga pasahero kanina. Inalis ko ito para masimula na ang paglilinis ng aking sasakyan. Nang matapos ang car wash ay binalik ko ang aking mga gamit. Inilagay ko ang payong sa my passenger seat at sinimulan ko ng paandarin ang sasakyan. Habang tinataha ko ang daanan pauwi ay bigla na lamang bumugso ang malakas na ulan. Nakaramdam ako ng lungkot para sa mga nabiktima ng bagyo. Marahil ang mga ito ay nakakaramdam na ng takot sa tuwing pumapatak ang ulan. Huminto ako sa crossing nang magkulay pula ang stoplight. Hindi ko maintindihan kung bakit nakaramdam ako ng kilabot. Biglang tumaas ang balahibo ko sa batok. Hininaan ko yung aircon dahil inakala kong dahil lamang yon sa lamig. Ngunit hindi na wala yung kakaibang pakiramdam. Napatingin ako sa may rearview mirror. Tila ba may hinahanap ang mga mata ko ngunit wala naman akong kakaibang mga nakita. Tumaas ang mga balahibo ko sa braso nang maalala ko ulit ang nakausap ko noong isang araw. Mag-isa lamang ako sa loob ng aking sasakyan at pinapaandar ko ang van nang mag-go signal na ang traffic light. Nagtaka lamang ako kasi parang ang bigat ng aking sasakyan. Parang punong-puno pa rin. Nagulat na lamang ako nang maaninag ko sa aking kanan ang figura ng isang babae. Agad akong lumingon ngunit ang tanging nakita ko lamang dito ay ang payong. Napapailing na lamang ako sa mga nangyari. Pakiwari ko ay pagod lamang yon o kaya ay namamalik mata lamang ako. Binuksan ko ang radyo para mapawi ang takot na namumuo sa dibdib ko. Nagtaka lamang ako dahil puro static lang ang narinig ko sa radyo. Parang walang signal. Naisip ko na baka humina dahil sa ulan. Ngunit nagulat ako nang maging tila malakas na buhos ng ulan nang narinig ko na sa radyo. Kinabahan ako kasi huminto na ang ulan sa labas. Sinubukan ko pang mag-browse ng ibang frequency pero pare-parehas lamang sila. Nagulat pa ako nang may marinig akong mahinang sigaw mula sa static na ingay. Tulong! Mahinang bulong ng sinumang boses na nasa radyo. Napatigil ako at saka pinatay na lamang ang radyo. Huminga ako ng malalim at nag-focus na lamang ako sa pagbabiyahe. Mukhang nasosobrahan na ako sa pagod. Pinipilit ko pa rin ang sarili ko na imagination lamang ang lahat. Nang makarating sa bahay ay agad akong dumiretso sa aking kwarto. Hindi ko na pinansin ang tatay ko na abalang nanonood ng TV. Agad akong humiga sa kama at ilang saglit pa ay nakatulog na ako. Bigla na lamang ako nalimpungatan at napahawak sa aking dibdib. Abnormal ang tibok ng aking puso. Sobrang bilis ng tibok nito. Madilim na ang aking kwarto at mukhang napahaba ang tulog ko dahil sa pagod. Hapon pa lamang naman ang dumating ako kaya hindi ko na binuhay ang ilang kwarto. Ang tanging nagbibigay tanglaw sa paligid ay ang tumatagos na liwanag sa bintana mula sa ilaw ng kotse sa labas. Sinubukan kong bumangon pero hindi ko magawang buhatin ang sarili ko. Parang naparalisado ako kahit na ang mga braso at binti ko ay hindi ko magalaw na mga oras na yon. Ipinikit kong muli ang aking mga mata. Huminga ako ng malalim at sinubukang galawin ang mga daliri ko sa paa. Ngunit hindi ko alam kung bakit parang may pumipigil para gawin ko yon. Makalipas ang ilang saglit, naramdaman ko na lamang na parang may umupo sa kama ko. Pakiramdam ko ay umupo ito sa kaliwang bahagi ng aking kama. Bigla akong kinabahan at ramdam ko ang tila pagtaas ng aking mga balahibo sa katawan. Naninigas ang aking mga kalamnan dahil hindi ko alam kung ano ang makikita ko kapag binuksan ko ang aking mga mata. Nakaranig din ako ng mga yabag na tila umiikot sa paligid ng aking higaan. Ang dami ng mga yabag! Parang ang daming tao. Pakiwari ko ay ang daming matang nakatingin sa akin. Kahit natatakot ay sinubukan kong imulat ang aking mga mata. Ganun na lamang ang aking pagkagimbal nang makita ang napakaraming tao na balot ng putik at buhangin na nakatayo sa paligid ng aking kama. Hindi ako nakakilos at hindi ko rin nagawang ibuka ang aking bibig. Maputla ang kanilang mga balat at kulay puti ang kanilang mga mata. Ang mga taong balot ng putik ay nakatitig sa akin habang ako ay takot na nakahiga sa kama. Subalit ang mas lalo nagbigay sa akin ng hilakbot ay ang figura ng itim na babae na nasa aking tabi. Kitang kita ko kung paanong unti-unting lumapit ang mukha nito sa aking kaliwang tenga. Napakalamig ng hininga nito. Ramdam ko ang pagtaas ng aking balahibo sa batok. Dahan-dahan pa niyang sinuklay ang aking buhok. Nang mga oras na yon ay gusto ko na sanang pumikit ngunit hindi ko magawa. Gusto kong sumigaw para tawagin ang pangalan ng tatay ko ngunit parang natuyuan ako ng lalamunan at nagdikit ang aking mga labi kaya hindi ko magawang sumigaw. Salamat, bulong ng babae. Ramdam ko ang malamig na hangin na pumasok sa aking tenga. Pagkabulong ng babae ay agad itong naglaho kasama ang mga taong nasa paligid ng aking kama. Agad na kong naguhumiyaw, ipinikit ko ang aking mga mata at nagpumiglas. Nagulat na lamang ako ng pagmulat ko ng mata ay nasa tabi ko na si tatay. Bukas na ang ilaw sa kwarto pero malakas ang ulan sa labas. Alin, binabangungot ka, ang sabi ng tatay ko. Bumalikwas ako ng bangon at napakapit sa ulo ko. Sobrang sakit nito. Mabilis pa rin ang tibok ng puso ko pero nagpapasalamat ako na panaginip lamang ang lahat. Kanina ka pang umuungol kaya pumasok na ako sa kwarto mo. Tama nga ako ng hinala na nananaginip ka ng masama. Puna ni tatay at binigyan ako nito ng isang basong tubig na agad kong ininom at inubos. Nagpalingaling nga ako sa paligid at nagulat ako nang makitang nasa tabi ko ang payong na kanina ay iniwan ko sa van. Sino pong nagdala nito sa loob ng kwarto ko? Tanong ko kay tatay sabay turo sa payong. Ha? Hindi ba ikaw? Napansin ko nga na bitbit mo yan kanina bago ka pumasok ng kwarto. Eh kanino ba yan? Nagtatakang tanong ni tatay. Eh naiwan po yata ng pasahero. Tugon ko sa kanya. Hindi ka siguro nagdasal bago ka matulog. Dapat eh nagdarasal ka para hindi ka masundan. Hindi natin alam kung yung mga hinahatid mo ba ay may mga bitbit din. Mas mainam nang magdasal ka bago ka matulog, ang payo pa ng tatay ko. Tumayo na siya at iniwan ako na mag-isa. Dinampot ko ang payong at sa matagal na panahon ay umusal ako ng dasal. Ipinagdasal ko na sana ay matahimik na ang kanilang mga kaluluwa at pagpalain ng Diyos ang mga mahal nila sa buhay na narito pa rin sa mundo. Hindi ko rin napigilang mapaluha sa ginawa ko. Kinalimutan ko na kasi ang pagdarasal ngunit heto ako at muling nagbabalik loob. Hindi ko alam kung bakit gumaan ang pakiramdam ko nang muli akong nagdasal. Parang nabunutan ako ng tinik. Hindi ko akalain papadudot na kailangan pa palang makakita at makaranas ako ng kababalaghan bago muling tumawag sa pangalan ng Diyos. Kinabukasan araw ng Linggo, sumama ako sa tatay ko para magsimba. Nagulat pa nga siya sa ginawa ko pero sabi niya ay proud daw siya sa akin. Dahil sa karanasang yon ay mas lalong gusto kong makatulong sa mga nasalanta ng bagyo. Pero dinadasal ko na hindi na nila kailangang magpakita sa akin para magpasalamat. Pagdating ng Lunes ay dinala ko sa aming opisina ang payong. Isinalaysay ko sa iba kong kasama ang nakakakilabot kong panaginip. Pare, baka naman nagpapasalamat lang ang mga namatay na kamag-anak na mga pamilyang inihatid mo. Ipagdasal na lang natin na sana ay matahimik na ang kanilang mga kaluluwa. Suhestyon ng isa kong katrabaho. Sa totoo lang papadudot, ang karanasang yon ay nagturo sa akin na mas kapitan ng Panginoon. Mas ipadama mo ang pagmamahal at pananalig mo sa Kanya sa gitna ng bawat pagsubok. Dahil na rin sa muling pagsisimba ay nakilala ko roon ng babaeng naging kasintahan ko na sa paglaon ay naging misis ko rin. Choir siya noon sa simbahan at ngayon ay may isa na kaming anak. May mga pagsubok talaga na darating ngunit may mga biyaya pa rin na iaabot sa atin ng Diyos. Kung tatanungin mo ako kung nasaan ang payong, iniwan ko na lamang yon sa umbrella rack sa opisina. Nawala naman kagad yon ang umulan isang linggo after na iwan ko yon doon. Hindi ko na nakilala kung sino ang bagong may-ari nito. Pero ang mahalaga para sa akin ay naging simbolo ito ng pag-asa na may matatagpuan tayong silong mula sa Diyos sa gitna ng trahedya. Hanggang dito na lamang ang inyong loyal fan mula noon hanggang sa ngayon, Allen. Sa buhay natin ay darating talaga ang mga pagsubok para hamakin kung gaano katatag ang tiwala natin sa Diyos. Ngunit sana sa gitna ng mga pag-aalangan ay mas makilala natin siya. Mas kumapit tayo sa ating pananampalataya at sana kahit natapos na ang dilubyo. Sa oras na malampasan na natin ito at nasa runok na tayo ng tagumpay, huwag sana nating kalimutang magpasalamat at purihin muli ang kanyang pangalan. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Suportahan niyo din po ang isa ko pang bagong channel, ang Papa Dudut Vlogs. Maraming maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.